Allah Allah dedim ağladım, Mədinədə gəldim qoydum bağladım, Mədinədə gəldim qoydum bağladım. Qardaş bacı bizi yola saldılar, dost ahbablar ağladılar qaldılar. Həp həccilər yola baxıb daldılar, Allah Allah hə dedim ağladım, Mədinədə gəlim qoydum bağladım. Allah Allah hə dedim ağladım, Mədinədə gəlim qoydum bağladım, Mədinədə gəlim qoydum bağladım. Girdim mərqədinə nə zavq aldım, yıllar yatmış gibi bir uyku aldım. Yeryüzündə bulunmaz qoxu aldım, Allah Allah dedim ağladım, Mədinədə gölüm qoydum bağladım. Allah Allah dedim ağladım, Mədinədə gölüm qoydum bağladım, Mədinədə gölüm qoydum bağladım. Oturdum qıldım, dünya bayaz yeryüzü ayaz qıldım, Allah Allah hə dedim ağladım, Mədinədə gəlim qoydum bağladım. Allah Allah hə dedim ağladım, Mədinədə gəlim qoydum bağladım, Mədinədə gəlim qoydum bağladım. Durdum karşısında kalbim kan aktı, naşınaya Muhammed gözüm baktı. Ruhum bir kuş gibi ayağa kalktı, Allah Allah dedim ağladım, Mədinədə gəlim koydum bağladım. Səmi həc nasib oldu sənə, qismət olmaz dünyada hər insana. Qalbim qaldı Kəbədə yana yana, Allah Allah hə dedim ağladım, Mədinədə gəldim qoydum.